Princess Mary's Empire, ladies and gentlemen. Yeah. Okay, bitches, this one. Nilianza kama story, ni historia, inapendeza kweli kweli, ni historia. Mashallah amejaliwa, ana sifa zote za kusifiwa. Nampenda, nampenda. Watamini wakiniona na suti na unashela na kanisani tukipiga magoti nikiapa nawe, ndipo watasema sijatania na kupenda kwa mama mia. Zuri wako wewe asilimia mia, kuna kama wewe mimi nakulilia. Kuna kama wewe dada wewe, ni kwako nimefika tamati. Tazama kushoto kuli kuona wewe tu, kwenye dunia hii tumeumbwa wawili, ni mimi na wewe tu. Sasa usije iba hii furaha yangu ni ukaondoka nayo. Italia, lia, lia, utaumia mama. Italia, lia, lia, lia, lia, lia, lia, lia, lia. Peace.